εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σοι, βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης και λίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκεμ, μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη, εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Είχαμε αρχίσει στις δύο προηγούμενες ομιλίες να αναλύουμε και θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ ωραίο κείμενο των Ορταποκρίσεων που είναι γραμμένο από τον Άγιο Αναστάσιο του Σιναίτη. Σχετικά γι' αυτόν είχα πει την πρώτη φορά. Και θα έχετε παρατηρήσει που τα ερωτήματα τα οποία απαντάει είναι πολύ ποικίλα και είναι σίγουρο πως συμβαίνει και σε άλλα κείμενα Ορταποκρίσεων ότι αυτά τα ερωτήματα το ερωτήθηκαν μέσα στην ποιμαντική του πορεία ή στην πορεία της θεραπευτικής που ασκούσαμε στην Εκκλησία και ως πνευματικός και ως επίσκοπος και τα μάζεψε εδώ προς όφελος του λαού. Είναι πολύ ποικίλα μεν, αλλά μπορούμε γενικότερα να τα δούμε με μια διπλή ματιά. Στέκεται πάρα πολύ στην ερμηνευτική των κειμένων της Αγίας Γραφής. Κάνει απλά ερωτήματα που αφορούν ερμηνευτική της Αγίας Γραφής και προβαίνει στην ερμηνευτική, και το έχουμε δει τις άλλες φορές, παραθέτει και άλλες γνώμες πατέρων πάνω στο ίδιο το θέμα. Αλλά ο στόχος του δεν είναι απλώς η ερμηνευτική για την ερμηνευτική. Και έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή έχει ένα λόγο που αφορά εμάς. Είναι η θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα είναι αυτά τα κείμενα τα οποία μεταμορφώνουν, αλλοιώνουν, θεραπεύουν τον άνθρωπο. Η ψυχρή ερμηνευτική μπορεί να είναι θέμα εργαστηρίου. Δεν το αποδιώκουμε, δεν το γελιοποιούμε. Αλλά είναι μισή προσπάθεια ερμηνεία για την ερμηνεία. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι θεματοδόχος αυτής της ερμηνευτικής. Βλέπετε, οι πατέρες ερμήνευσαν με καλώς, γιατί ήταν ήδη εκείνοι οι οποίοι ασκήθηκαν μέσα στην Εκκλησία, είχαν την καλή αλλοιώση πάνω τους και μετά ερμήνευαν και φρήμωσαν αυτήν την ερμηνευτική που ήταν θεραπευτική πάνω στους πιστούς. Τα κείμενα λοιπόν τα οποία θα αναλύσουμε και σήμερα έχουν αυτό το καλώς μέσα τους, γι' αυτό το είπα και το τονίζω οπωσδήποτε. Είναι πολύ όμορφο να ξέρουμε την Αγία Γραφή, να την ερμηνεύουμε. Αλλά χωρίς τις προσβάσεις αυτής της αλλοιώσεως, της μεταμορφώσεώς μας και της θεραπευτικής, είναι ένα κείμενο απλώς το οποίο το ερμηνεύουμε. Και η αιτία που πολλές φορές πάρα πολύ αιρετικοί, κατεξοχήν ασχολούνται με την Αγία Γραφή και την ερμηνεία της, η αιτία που χάνουν είναι που δεν έχουν άλλο στόχο. Είναι ερμηνεία για την ερμηνεία. Η Εκκλησία μας έχει ένα άλλο βαθύ κοίταγμα και το έκανε πράξη ζωής. Γι' αυτό βλέπετε σε χώρους αιρετικούς ή άλλων ομολογιών χριστιανικών. Δεν υπάρχει προσπάθεια αυτής της θεραπευτικής. Είναι ερμηνεία την ερμηνεία και γίνεται αναμέτρηση της καλύτερης ερμηνείας. Μα δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Αυτή η ερμηνεία πόσο μας βάζει να εφαρμόσουμε το λόγο του Χριστού, να γίνουμε άνθρωποι αναστημένοι.